regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 16 października, Marcin Łupewski. Dzień dobry, minęła 6, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Romuald Wójcik. Bogdan Borusewicz z PO apeluje o rezygnację z ostatniego posiedzenia Senatu tej kadencji. To absurdalne, odpowiada Małgorzata Gosiewska z PiS. Prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego dla Polski podnosi Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W serwisie też o nagrodach dla najlepszych radiowych reportażystów. O rezygnację z zaplanowanego na ten tydzień posiedzenia Senatu zaapelował do Prawa i Sprawiedliwości wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Polityk Platformy Obywatelskiej powiedział, że po wyborach parlamentarnych zmieniła się sytuacja. W Senacie PiS stracił większość i w związku z tym nie ma ani moralnej, ani politycznej zasady, które może realizować w Senacie. W związku z tym ten mój apel jest to apel o dbałość zasad, które obowiązują w polityce i w parlamencie. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska z Prawa i Sprawiedliwości uznała apel wicemarszałka Senatu za absurdalny. Według Małgorzaty Gosiewskiej, skoro pracuje Sejm, to nie ma powodu, by nie pracował Senat. Dodam również, że przecież parlamentarzyści, tak posłowie, jak i senatorowie, do zakończenia kadencji, czyli do przedednia nowego posiedzenia Sejmu, otrzymują uposażenia, diety, a więc są zobowiązani do pracy. A skoro są zobowiązani do pracy, to dlaczego ma się nie odbywać posiedzenia? Apeluję do wicemarszałka Borusewicza, by uszanował wybór Polaków sprzed 4 lat. Odniesienie się Izby Wyższej do przyjętych przez Sejm ustaw jest naszym obowiązkiem, oświadczył również marszałek Senatu Stanisław Karczewski. A ostatnie w tej kadencji posiedzenie Izby Wyższej Parlamentu ma się odbyć jutro. Premierem nowego rządu będzie Mateusz Morawiecki. To poza dyskusją, powiedział lider Porozumienia Jarosław Gowin. Dodał, że jego partia w pełni zgadza się w tej sprawie z Prawem i Sprawiedliwością. Nie da się powołać rządu Zjednoczonej Prawicy bez Solidarnej Polski. Nie da się też powołać rządu Zjednoczonej Prawicy bez Porozumienia, oświadczył wicepremier. Zdaniem Jarosława Gowina powołanie rządu z innym premierem otworzyłoby negocjacje dotyczące wszystkich innych pól w obrębie Zjednoczonej Prawicy. Kadencja przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny kończy się w styczniu, ale jest statutowa możliwość, by wybory przeprowadzić szybciej, powiedział wiceprzewodniczący PO Borys Budka. Pytany o ocenę pracy przewodniczącego powiedział, że na dziś zaplanowano zarząd Platformy. Po pierwsze zajmiemy się oceną kampanii wyborczej, a po drugie będziemy omawiać, myślę, że w najbliższym czasie kalendarz wyborczy w Platformie Obywatelskiej, zaznaczył wicelider ugrupowania. Prognozę tegorocznego wzrostu gospodarczego dla Polski do 4% podniósł Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Równocześnie prognoza dla światowej gospodarki została obniżona do 3%. W najnowszym raporcie fundusz ostrzegł przed niekorzystnymi skutkami wojen handlowych. Podnosząc prognozę tegorocznego tempa wzrostu polskiej gospodarki z 3,8% do 4%, Międzynarodowy Fundusz Walutowy pozostawił przyszłoroczną prognozę na niezmienionym poziomie. Według funduszu w roku 2020 wzrost PKB w Polsce wyniesie 3,1%. W Europie lepsze rezultaty od Polski zanotują jedynie Irlandia i Malta, a w przyszłym roku także Rumunia. Wzrost gospodarczy w Polsce jest znacznie szybszy niż w strefie euro, gdzie wyniesie on w tym roku zaledwie 1,2%. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje jednak wzrost inflacji w Polsce w przyszłym roku do 3,5%. Wyższą inflację w Europie ma mieć tylko Turcja, Ukraina i Białoruś. Bezrobocie ma się utrzymać na niezmienionym poziomie 3,8% i będzie jednym z najniższych w Europie. Według prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego światowy wzrost gospodarczy spowolni w tym roku do 3%, by nieznacznie przyspieszyć w przyszłym roku, osiągając 3,4%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Mariusz Kamiński, Dominik Gil i Antoni Rokicki to laureaci głównych nagród dla najlepszych radiowych reportażystów. Nagrody i wyróżnienia wręczono podczas gali w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Radiowym reportażystą roku 2019 został Mariusz Kamiński z Polskiego Radia Lublin. Uhonorowano go za konsekwentne, głębokie i przejmujące odkrywanie epizodów z trudnej, współczesnej historii Polski. Kilka razy próbowałem, w tym roku się wreszcie udało. To też spełnienie marzeń, że wreszcie ten Melchior jest, że wreszcie trzymam tą statuetkę w dłoni. Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji otrzymał Dominik Gil z Polskiego Radia Lublin za reportaż Tablica o żołnierzu podziemia niepodległościowego. Nie spodziewałem się,

idzie ku mnie przez port. Szybko przyjdzie wiosna i żar, lato i wakacje i park, którym znajdę cienie wśród drzew. Czerwone gitary. Jesień idzie przez park. Jeśli chodzi o zestaw muzyczny do siódmej, bo to zwykle mamy taką tematyczną godzinkę, to proszę się dziś niczemu, ale to zupełnie niczemu nie dziwić. Tutaj będą różne dziwne rzeczy się działy. Chociaż pan Robert już dopytuje, czy to nie jest ten czas, kiedy trzeba zacząć robić ciasto na pierniki, bo się chwilę poczeka i może być po ptokach i na święta człowiek nie zdąży. Powolutku, powolutku, panie Robercie. Chwileczkę. Na razie to żegnamy lato. Żeby wrócić. najlatą na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu, pamiętaj, żeby wrócić znów. Żegnaj lato na rok. Stoi jesień za mgłą. Czekamy wszyscy tu, pamiętaj nas i wracaj znów. Tak, proszę się niczemu, ale to niczemu nie dziwić. Dziś do siódmej muzycznie cztery pory roku się będą pojawiały. Zdzisława Sośnicka przed chwilą żegnała lato na rok. 227 trójek, Piotr Łodej już czeka na rozmowę z państwem. Ranek @polskieradio.pl, 71335, komputer też czeka na rozmowę. 17 minut po szóstej się zrobiło nagle i niespodziewanie. Zapraszamy do trójki. A to ten moment, w którym w skrócie opowiadamy o tym, co nas czeka do dziewiątej, a do dziewiątej między innymi sprawy europejskie nas będą zajmowały. No a przede wszystkim Brexit. Kluczowe momenty przed nami. Jakbyśmy nie mieli kluczowych momentów, kilku już za nami, ale rzeczywiście już coraz bliżej te sprawy. I Beata Płomecka nam wszystko opowie około 7:40. Jesteśmy tuż przed szczytem przywódców europejskich. Jutro ten szczyt. No i sprawy brexitowe dokładnie omówimy. 7:40. Unia pod lupą. A poza tym będą wiatraki też nas będą zajmowały, bo też wkraczamy w kluczowe momenty, bo farma wiatraków powstanie na Bałtyku, no i teraz tylko zapadają decyzje, gdzie. Mówimy o tych pierwszych projektach na Ławicach Słupskiej, więc mniej więcej na tej wysokości one będą powstawać, natomiast faktycznie odległość jest na tyle duża, że prawdopodobnie z plaży i widać nie będzie tych wiatraków, chyba że będzie jakaś wyjątkowa dobra pogoda. No i chyba że ktoś będzie wyjątkowo wysoki, bo kiedyś z doktorem Tomaszem rozmawialiśmy o tym, jak daleko może człowiek zobaczyć hen w morze. Myślę, że państwo pamiętają. To około 6:35 o tych wiatrakach, które będą na Bałtyku. A jeśli chodzi o doktora Tomasza, to kwadrans po 7:00 jak zwykle pytania z kosmosu. Nie wiem, czy gorsze są do rozstrzygania spory z żoną czy z pracodawcą. No i jeden z takich sporów będzie musiał rozstrzygnąć dziś dr Tomasz Rożek. Czy to będzie spór z żoną czy z pracodawcą? Proszę posłuchać pytania z kosmosu. Kwadrans po 7:00. Chwilę później projekt Tata dziś pójdzie po bułki, ale nie do sklepu, a do muzeum i zobaczy, jak popularne kajzerki robiono już przed 100 laty. Uformowane okrągłą kulkę się wkładało i wtedy ta maszyna skręcała to, automatycznie wyrzucała te kajzerki, że nie trzeba było dotykać rękami. No, tak automatycznie się to działo wszystko. Dziś mamy dzień chleba i o tym też mówić będziemy. 7:20 w projekcie Tata Krystian Hanka państwa zaprasza. Przed 7:00 pojawi się Filip Jaśler. Już ćwiczy, widziałem, przyniósł ze sobą jakieś nuty. Nic nie rozumiem. Ale on państwu wszystko opowie. 6:19, też zaglądamy na pierwsze strony gazet. Zaczniemy od Rzeczpospolitej, a tu duży tytuł, duży znak zapytania. Nowy rząd, i tutaj się pojawia ten znak zapytania, bez pośpiechu. Mimo zastrzeżeń niektórych środowisk, premierem pozostanie Mateusz Morawiecki. PiS chce wyjść naprzeciw klasie średniej, to największy artykuł na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Generalnie na pierwszych stronach polityka i to, co po wyborach się dzieje, dominuje. Dziennik Gazeta Prawna informuje, że PiS szykuje się na wojnę o Senat. Startują rozmowy na temat nowego rządu, ale na razie ważniejsze jest rozstrzygnięcie w Senacie. PiS liczy, że uda się przejąć Izbę, w której kruchą większość zdobyli polityczni rywale. Tu też takie duże zdjęcie i Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego. Sprawy polityczne także na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. PiS planuje skok na NIK. Marian Banaś szybko podaje się do dymisji, a Senat, gdzie PiS ma jeszcze większość, zatwierdza nowego prezesa, korzystając z ostatniego posiedzenia kadencji. To plan PiS. Taki duży tytuł i duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o nasz dziennik, to tu też duże zdjęcie Jana Szyszki. Testament profesora. Dziś pogrzeb pana profesora, a na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie duże zdjęcie, ale pustej sali obrad w Sejmu. 460 reprezentantów narodu. Taki duży tytuł. No i jeszcze przegląd sportowy. Tu nasi siatkarze, którzy wczoraj wygrali ostatni mecz z Iranem. Mniej więcej o tej porze o tym mówiliśmy. No i zajęli drugie miejsce w Pucharze Świata. Niezawodni. Taki duży tytuł. Uśmiechnięci nasi zawodnicy, siatkarze z wielkim czekiem na 315 tysięcy dolarów chyba za zajęcie drugiego miejsca. Tak wyglądają pierwsze strony gazet. Mówiłem, że muzycznie proszę się niczemu nie dziwić. Że zgasła. Na zdarte dwa hasła. Usłał, usłał, aż zasłał. Na dobre pobudki. Na gorsze ich skutki. Na puste ogródki. Na dzionek za krótki. Na wsi węgle, na leśnie. Na kocham cię stale śnieg. Na żale, że wcale. I na tak dalej. Tak dalej, tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Tak dalej. Śnieg. Na całej połaci śnieg. Anna Maria Jopek i Jeremi Przybora. Proszę się niczemu nie dziwić. Dziś padła zapowiedź, że doktor Tomasz będzie rozstrzygał dzisiaj bardzo ważny spór. Nie wiem, czy gorsze są do rozstrzygania spory z żoną czy z pracodawcą. A no właśnie, tutaj dwóch panów szybko napisało, pan Robert i pan Marek, że jest jeszcze jedna gorsza wersja, kiedy to małżonka jest też pracodawcą. To nie będzie ten przypadek, proszę posłuchać 15 minut po 7 pytania z kosmosu. Bardzo ważne pytanie, zwłaszcza dla panów. A właśnie, bo nie powiedziałem. Zwłaszcza dla panów to będzie bardzo ważne pytanie. No i będzie rozstrzygnięcie sporu. Czy z małżonką, czy z pracodawcą, proszę się przekonać. Jeszcze pani Agnieszka dopytuje, kiedy zmieniamy czas. Pani Agnieszko. Myślę, że państwo już wiedzą, że jestem ostatnią osobą, którą trzeba o to pytać. Mówiłem, trochę kwiecień, plecień, bo przeplata i trochę zimy, trochę wiosny, trochę lata. Tak to będzie muzycznie wyglądało do siódmej. Dzień dobry panu. Zaspało mi się dzisiaj, powiem szczerze. Zaspałem. Ale czy to już teraz będzie taka tradycja, że będę do państwa codziennie dzwonił i dziękował za muzykę? Znowu pięknie gracie. Dziękuję bardzo i miłego dnia. Do usłyszenia. Do usłyszenia, cała przyjemność po naszej stronie. A, proszę dzwonić, proszę się nie krępować. Numer telefonu znany, bardzo proszę. A, no i troszkę się trzeba zbierać, skoro pan zaspał. Pani Agnieszko. Pani Agnieszko, z tą zmianą czasu to wszystko wyjaśnimy za 3 minuty. Summer's almost gone. Almost gone. Yeah, it's almost gone. Where will we be when the summer's gone? Znany pani Agnieszko, to teraz. Pani Agnieszko, czas zmieniamy w ostatni weekend października. Śpimy godzinę dłużej. Jak była trzecia, to jest druga. No ale też słońce zachodzi wcześniej. Ostatni weekend października. Bardzo panu dziękuję. Trzymam za słowo. 6:30. Anna Kowalik-Brancati. Po 5 miesiącach od rozpoczęcia odczytywania wyroku w sprawie afery finansowej Amber Gold jest szansa, że dziś Sąd Okręgowy w Gdańsku zakończy ogłaszanie orzeczenia. Od 20 maja ze względu na modyfikację opisu czynu popełnionego przez oskarżonych sąd był zmuszony odczytywać nazwiska wszystkich ponad 18 tysięcy pokrzywdzonych przez Amber Gold. Już w pierwszej części wyroku sąd uznał, że twórca piramidy finansowej Marcin P. i jego żona Katarzyna P. są winni głównego zarzutu, czyli oszustwa. Grozi im 25 lat więzienia. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył prognozę wzrostu światowej gospodarki do najniższego poziomu od czasu globalnego kryzysu finansowego sprzed 10 lat. Według MFW w tym roku wzrost PKB na świecie wyniesie tylko 3%. Prognoza dla Polski została natomiast podwyższona z 3,8% do 4%. A więcej na ten temat w serwisach gospodarczych Trójki. Mariusz Kamiński, Dominik Gil i Antoni Rokicki laureatami Melchiorów, czyli głównych nagród dla najlepszych reportażystów radiowych. Reportaż to wyjątkowy gatunek sztuki radiowej, podkreśla prezes Polskiego Radia Andrzej Rogojski. Dzięki właśnie reportażowi możemy poznać naszych bohaterów z takim elementem, który szczególnie jest cenny, kiedy się go słucha. To znaczy wrażliwość, coś, czego nie dostrzeżemy na ekranie. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Pełny serwis Trójki o 7:00. Gratulujemy oczywiście i polecamy państwu reportaże, także na Trójkowej antenie, to w popołudniowej audycji, przypominam. A jeśli chodzi o pogodę, to we wschodniej połowie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, i też z opadami deszczu. Na Pomorzu Zachodnim prognozowana suma opadów to może być nawet 15 mm. Temperatura na północnym zachodzie od 14 do 21 stopni, zaś na południowym wschodzie 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Mega, mega, niech Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacja, telewizor Philips 43 cale. Teraz za jedyne 999 zł. Włączamy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Weź udział w loterii Wielkie Darmowe Zakupy i dołącz do kolejnych szczęśliwców, którzy już wygrali 12 tysięcy na roczne zakupy w Carrefour. Łączna pula nagród to prawie 4 miliony złotych. Nie zwlekaj, ty też możesz zwyciężyć. Regulamin na carrefour.pl. Na kiedy? Na już? Już się robi. Klienci zawsze chcą wszystko jak najlepiej i jak najszybciej. Dlatego w Peugeot auta dla profesjonalistów teraz są w wyjątkowej ofercie. Peugeot Partner Furgon Izoterma dostępny od ręki. Peugeot Expert z ochroną gwarancyjną na 3 lata bez limitu kilometrów. A Peugeot Boxer z nowym wydajnym silnikiem Blue HDI 2,2 litra. Przejdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla Twojej firmy. Przychodzisz do Aldi po kawę mieloną Milt 100% Arabika, 11 zł za 500 gramów. Już po kilku łykach czujesz przypływ energii. Bierzesz psa na spacer. Jaki pysk ma szczęśliwy, jak za piłeczką skacze radośnie. Jak ogonem merda w podziękowaniu. Dobry pan. Myślisz o sobie. Dobra kawa, myśli piesek. A ty po co wracasz do Aldi? Dołącz do wielkiego testowania produktów na zawsze Aldi.pl. Raz Aldi, zawsze Aldi. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry panu. Dzisiaj fantastyczna oprawa muzyczna audycji. Gratuluję. Aczkolwiek nie jesteście kochani w awangardzie postępu, bo w Lublinie już w supermarketach Mikołaje czekoladowe, bożonarodzeniowe, a nawet w jednej hali słyszałem tą słynną piosenkę z dzwoneczkami. Tak, tak, to z dzwoneczkami, która przez 3 miesiące każdego roku leci non-stop, więc jakby co, to dajcie coś o reniferach, może o świętym Mikołaju, jakim do usłyszenia. Poszukam piosenka z dzwoneczkami w sklepie. Kupowałbym zdecydowanie. 2273 numer telefonu. Muzycznie dzisiaj różne dziwne rzeczy się dzieją, bo i jesień szła przez parki, żegnaliśmy lato na rok. I wiosna była, i dzień dobry panu. No to ja bym chciał, panie redaktorze, żeby pan nie puszczał takich piosenek o lecie, bo moja żona cały czas wierzy, że lato wraca dokładnie za miesiąc. Wprowadza pan trochę morderczą atmosferę w moim domu. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Nie chcę wprowadzać nerwowej ani morderczej atmosfery w pana domu, ale żona ma rację. Lato wraca. Może nie za miesiąc, a dokładnie teraz. I może nie tak, jak myślimy, ale w piosence Żurkowskiego. Wysyłam listów z czerwonymi Taki wielki skalny pokład emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Trzeba sądzić takie niskie kałuże omijam obojętnie. Opuśćmy ten zepsuty świat. Przed nami Lato. To jest tytuł tego nagrania. Lato i Żurkowski. Całkiem niedawno w studiu imienia Agnieszki Osieckiej grał. A jeśli chodzi o tę zmianę czasu, o którą pytała pani Agnieszka? Zegarki się przestawia nie w ostatni weekend października, bo to by było, że każdy kiedy chce w sobotę, w piątek i w niedzielę, a przestawia się je w niedzielę, ostatnią niedzielę października. O, bardzo panu dziękuję. Rzeczywiście, jeśli chodzi o czas, to musimy być bardzo precyzyjni. Za 20 i 40 sekund będzie siódma. Zapraszamy do trójki. Chyba, że coś pokręciłem. Za 35 sekund i 20 minut. O. Ale nie o tym. Teraz wygląda na to, że transformacja energetyczna Polski nabiera rozpędu. Postawimy nie tylko na atom, ale i na wiatraki. I to na Bałtyku będą te wiatraki. Właśnie teraz kończą się prace nad planem zagospodarowania obszarów morskich, tak by dokładnie wyznaczyć miejsca, gdzie instalacje powstaną. Już wiadomo, że nie będą widoczne z plaży. Mają stanąć około 30 km od brzegu, tak mówi Piotr Czopek, szef Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej w Ministerstwie Energii. To są dziesiątki kilometrów kwadratowych. Mówimy o tych pierwszych projektach na Ławicach Słupskiej, więc mniej więcej na tej wysokości one będą powstawać. Natomiast faktycznie odległość jest na tyle duża, że prawdopodobnie z plaży i widać nie będzie tych wiatraków, chyba że będzie jakaś wyjątkowa dobra pogoda. W tej chwili mówimy o 10 gigawatach do 40 roku. Andrzej Kaźmierski z Agencji Rozwoju Przemysłu. Przypominam, że największe bloki węglowe to jest 1 gigawat. Tu mamy 10 gigawatów produkujących z średnioroczną efektywnością 50-60% mniej więcej, także no powyżej 50%. Farmy wiatrowe, jakie są na dzisiaj w planach, dostarczałyby niemal 1/4 dzisiejszej produkcji energii elektrycznej w kraju. Bartłomiej Iderski z portalu Wysokie Napięcie. To wystarczyłoby na zasilenie wszystkich gospodarstw domowych i jeszcze wystarczyłoby pewnie dla wielu średniej wielkości firm. Nasze obszary bałtyckie są uznane za najciekawszy fragment Bałtyku i wszyscy inwestorzy, przynajmniej z Europy, ale też z innych rejonów świata, chcieliby tam inwestować. Bo tam wieje? Bo tam jest dość płytko, bo tam w okolicy są stocznie, porty, infrastruktura, są naprawdę dobre warunki biznesowe do prowadzenia działalności. Patrząc w perspektywie 20 lat, mówimy o inwestycjach rzędu 100 i więcej miliardów złotych. Walczymy o to, żeby jak najwięcej z tych środków zostało u nas w kraju, bo to będzie faktycznie stymulowało zarówno rozwój przemysłu stoczniowego, ale nie tylko mówimy o statkach dedykowanych do budowy czy do potem obsługi tych wiatraków, ale o samych instalacjach, o kablach i o szeregu innych elementów i podzespołów, które mogą być produkowane w Polsce. Czy my w Polsce mamy know-how, mówię tutaj na przykład o stoczniach, do budowy tak, czegoś takiego? Tak, w dużej części mamy. No przynajmniej mogę wymienić ST3 w Szczecinie, które produkuje fundamenty, GSG Tower, Stocznia Gdańska, która produkuje wieże, EPG, Energomontaż Północ Gdyni, Gdynia, który produkuje również elementy konstrukcji stalowych do instalacji wiatrowych. Także mamy nawet w tym ciężkim zakresie, ale też w wielu drobiazgach, wielu mniejszych elementach zidentyfikowano około 100 firm pracujących już w tej chwili dla sektora offshore. Miejsca dla morskich farm wiatrowych są oczywiście poza szlakami żeglugowymi, nie przeszkadzają wobec tego dużym statkom pasażerskim i towarowym. W tych miejscach pływają dzisiaj głównie rybacy, ale oni albo będą mogli przepływać między farmami wiatrowymi i pojedynczymi turbinami, albo będą mieli łowiska w pobliżu nich. Wiemy, że tych projektów jest już kilka, które są przygotowane przez PGE, przez Orlen, przez Polenergię i jeszcze kilka innych podmiotów, więc te podmioty są najbardziej zaawansowane, ale to mówimy o perspektywie 5-10 lat tak naprawdę do tego, żeby te instalacje powstały. Pierwsze szacujemy, że mogą powstać w okolicach roku 2025. Dlatego trzeba się spieszyć, bo polskie firmy muszą się do tej inwestycji przygotować. Prace ministerstwa nad odpowiednimi regulacjami mają zakończyć się już za kilka tygodni. Elektrowniami wiatrowymi zainteresował się Kuba Witkowski. Nie wiem, czy sobie Państwo to wyobrażają. 1/4 zapotrzebowania energii właśnie z wiatraków. Choć słuchacz dopytuje, te wiatraki to na gaz, na ropę czy na węgiel? Na różnicę ciśnień przecież. Przyszła do nas nieśmiało, wystawiając na ludzi. Masz muzyczny, cztery pory roku, między 6 a 7, mieliśmy wiosnę. Pan w innej sprawie. Seweryn Brzeska. Jestem przy granicy szwajcarskiej, koło brzegu Dodenhausen, no nieważne. 81, Stuttgart, tu pogoda nie za fajna, ale brakło mi karpia w takim razie, skoro faktycznie żeście tak namieszali muzycznie. tak? Poza tym to co? Miłego dnia i dzień dobry. Dzień dobry, także miłego dnia panu życzymy. 227 trójek. Z tym karpiem to nawet pan nie wie, jak pan trafił, ale takie letkie nienamówienie pozostawimy. Pan pamięta chwyty do karpia? Amol. Dobrze, dobrze. Tak, dziękuję bardzo. Zdobię panu piątkę. Ojej. Z kwiatkiem. Dobrze? Może być? Z karpiem poproszę. Piątkę z karpiem. Nie umiem narysować. A tu mu dałem taki uśmieszek. Cudowny jest. Ogonek? Tak, a ja mimo tego nie lubię, wie pan? And I could hear the hunt behind me, getting closer, getting closer. And I knew that the end was coming, and I wished that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. And now the mercury keeps rising, like the sap and the blood in the oceans, and the ash belt acres melting in the fetid air of poison. And I could hear the soldiers coming, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold wind, bring me the winter. Felt and looking at my shoulder to come and join the celebrations to mark the triumph of the emperor. The old conquering ever lasting summer, and the streets were awash with the blood of the innocent sacrifice to slaughter, and the crowds all drunk with power of madness. The noise grew ever louder, and I could hear the knives being sharpened, and I wish that it was over. Bring me the snowfall, bring me the cold winds, bring me the snowfall, bring me the winter. And all the things of the past be buried in the pools and crowds. If the last of the vengeance fires died, the black winds flying high above the skeleton trees, disappear into the Pani Monika napisała do pana. Proszę przekazać serdeczne pozdrowienia panu Filipowi i podziękowanie za wczorajszy wspaniały koncert w Ustroniu. Był pan wczoraj w Ustroniu? Tak, byłem. I zdążył pan wrócić? Zdążyłem wrócić. A na czym była pani Monika? Na koncercie. Cudownie. Naszym? No, raczej tak. Ja się cieszę. Pani Moniko, bardzo dziękuję. Jak miło, że światowej sławy rozrywkowy kwartet smyczkowy odwiedza polską prowincję. Tak napisała pani Monika. No, piękne miejsce. Tak. Bardzo dziękuję za miłe słowa. O, właśnie. Urywki z kalendarza. A, z tym karpiem miał się pan wytłumaczyć. Znaczy, bo ja piosenkę karpia bardzo, a no, potrawa karp to ja tak nie za bardzo lubię. Potrawa nie, piosenka tak. O tak. Dobrze, wytłumaczony. Filip Jaśler, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Dzień dobry, 16 października. Dzisiejsi solenizanci to Elifia, Lubgost i Nereusz. Wszystkiego najlepszego. Dziś przypada Światowy Dzień Chleba. O chlebie znam tylko jeden utwór. Czarny chleb, czarna kawa, ale nie przesadzajmy z tym pesymizmem. Dokładnie 41 lat temu też był piękny październik. Może inaczej. Pogoda była ładna. Pamiętam, ponieważ jeździłem wtedy na moim rowerze Szarik po poznańskich winogradach. Podczas kiedy ja sobie eksplorowałem osiedle przyjaźni, Karol Wojtyła został Janem Pawłem II. Kiedy wróciłem do domu, moja mama płakała. To były łzy szczęścia i nadziei. Nie lękajcie się. Szesnasty października to również Dzień Szefów. Mam trzech szefów. Jeden z nich urodził się w 1756 roku, zmarł w 1791, a mimo to dla nas, członków grupy Mozarta, jest szefem. To Wolfgang Amadeusz Mozart. Wolfgang jest szefem wymagającym. Był genialnym muzykiem i wydaje mu się, że każdy może biegle grać na kilku instrumentach, komponować bez skreśleń, spisywać z pamięci utwory na chór i orkiestrę. No to ja mu tłumaczę, panie Wolfgangu. Ukończyłem prostą akademię muzyczną, a z kształcenia słuchu miałem trójkę. I nie mam, jak pan, słuchu absolutnego. Nie słyszę, coś pan mówił? Przepraszam. Mozart był najzdolniejszym muzykiem w historii i nikt po nim nie miał i nie ma podobnego talentu. Nawet Dawid Podsiadło. To był fragment koncertu klarnetowego A-dur. Naszego szefa, premiera utworu odbyła się w Pradze dokładnie 228 lat temu. Moim drugim szefem jest publiczność przychodząca na koncerty grupy Mozarta. To ludzie sympatyczni, kulturalni, oczytani. Mówię miłe rzeczy, bo szef słucha. I życzliwi. Nasz szef ma poczucie humoru, lubi, żeby go rozbawić i lubi, żeby mu się ukłonić. Droga publiczności, nasz szefie, ty masz zawsze rację. Sierpc i Śrem. Tam w tym tygodniu mamy spotkania z szefem. Stawimy się punktualnie. 47 lat temu, Boże, jestem od niego starszy, urodził się Tomasz Hajto. To dzięki niemu mój trzeci szef, panowie Marcin i Krystian, mówią o mnie czołowe skrzypce grupy Mozarta. A ja szefem byłem tylko raz, kiedy usłyszałem: szefie, szef bilonu blaszkę, da mi na flaszkę. Wszystkim moim szefom życzę zadowolenia z podwładnego. Dziękujemy, Filip Eszner. Dziękuję pięknie. Czołowe skrzypce grupy Mozarta. Cudownie. Wszystkiego dobrego. Proszę pozdrawić szefa. Każdego pozdrawiam. Wszystkich szefów. Kłaniamy się, za 5 minut będzie 7. Dzisiaj tak muzycznie, wie pan, 4 pory roku nam się trafiają. No to mamy teraz jesień. Niedźwiedź grał ostatnio, ale to ładne. Your face with what you like. Wear your love like it is made of hate. Born to destroy and born to create. Now baby, what you done to your hair? Just the same time of year when you think that you don't really care. Now baby, what have you done to your hair? Where your eyes is dark as night. I paint your face with what you like. Where yeah.